منه بندگی تو بس مرا ذکر تو هم نفس مرا نیست به جود تو کس مرا دست من است صدا من دست من است صدا من دست من است تو دهم منات